Oh, she baba. yin fun o meta lo kon jaji o ba tu se baba mo fi yin fun o meta lo kon jaji o ba tu se baba eleburuke o o se baba eleburuke emi ta ye ro tele pe n o le je nkankan o wa fo ta sele ya o fi mi awon o ke ti mogun wa n joju o ta mi o o se baba mi to so banu je derin o se baba eleburuke ore to lo se laye mi po jo ma tun fo so ke sade ye o iro ta ni ka lo saju ka ma tete wale tabi ka lo ka ma ti ye dele wale mo o seun baba eleburuke te ba bi mi ma ri so ma ri ka yeye irawo olokiki nla yoso lojo ojo kan mi o tete mọ pọdọ mi ló ń yọbọ o ṣe bàbá ọ̀nà tó mi ń gbà wọnú agbọn ẹ̀ẹ́dá kò lè mọ ọ̀nà aránṣá níṣẹ́ rẹ láàyè ẹ̀dá gbà mo ṣubú àwọn ọ̀tá mi ń yọ mí o o ṣe bàbá mi tó sọ bànú jẹ́ dẹ̀rín o se baba eleburuke ore to lo se laye mi po ko lakawe rara emi ajo ma tun fo soke san die ore iro ta ni ka lo saju ka ma tete wale tabi ka lo ka ma ti ye tele wale mo o se un baba eleburuke I'm going higher, yes I am. I'm going higher someday. Shadow into the presence of God, into the presence of Jesus. I'm going higher someday. I'm going higher, yes I am. I'm going higher someday. I'm going above the shadow into the presence of God, into the presence of Jesus. I'm going higher someday. Oshé baba, oshé baba, oshé baba, oshé baba, o wa fọpẹ ati fun o. Oshé baba, o wa fọpẹ ati fun o. Oshé baba, eh. Oshé baba, oshé baba, oshé baba, oshé baba, o wa fọpẹ ati fun o. Oshé baba, o wa fọpẹ ati fun o. Oshé baba, eh. Gba gbogbo ogo Jesu ni o ti re ni gba gbogbo ogo Jesu ni o ti re ni baba gbogbo gba gbogbo ogo Jesu ni o ti re ni gba gbogbo ogo Jesu ni o ti re ni gba mo ṣubu njo si tin ko le dide ti ibanujẹ gan ri ẹmi mi alahun lo pe mi wa sabo ayo oluwa seun o fere sise mi baba gba ogo se gba gbogbo ogo Jesu mi o ti re ni gba gbogbo ogo Jesu mi o ti re ni o se o se o se mẹta lọkan o se. Be ready.